Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od 12 lutego kolejne łagodzenie przepisów sanitarnych w Polsce. MSZ wezwało ambasadora Rosji w sprawie wydalenia polskiej dyplomatki. Zakończyła się 5-letnia renowacja ołtarza Wita Stwosza. Minionej doby stwierdzono w Polsce ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 368 osób. Od wielu tygodni mamy w Polsce stabilizację zakażeń, ale niepokoi wysoka liczba zgonów, mówił premier Mateusz Morawiecki. Te tragiczne żniwa, które COVID-19 zbiera, cały czas bardzo niepokoją. Dlatego możemy mówić dzisiaj co najwyżej o pewnego rodzaju kruchej stabilizacji. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że dzięki zaszczepieniu większości kadry medycznej wizyty u specjalistów przestają być obarczone ryzykiem. To jest również proces luzowania czy otwierania ponownego systemu opieki zdrowotnej. Musimy wrócić do regularnego odwiedzania lekarza, do badań profilaktycznych. Minister Niedzielski dodał, że regionalizacja obostrzeń związanych z pandemią będzie możliwa dopiero przy zdecydowanie niższej liczbie zakażeń koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od piątku, 12 lutego, otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe, ale z pewnymi obostrzeniami, zaznaczył wicepremier Jarosław Gowin. Hotele będą dostępne nie tylko dla podróży służbowych. Dostępny będzie wolumen do 50% pokoi. Jeżeli chodzi o posiłki, one będą dostarczane na życzenie klientów do pokoju, natomiast restauracje hotelowe będą nadal zamknięte. Od 12 lutego możliwa będzie aktywność sportowa na otwartym terenie, czyli na boiskach, kortach i stokach. Zamknięte pozostają natomiast siłownie i kluby fitness. W piątek także wznowią działalność niektóre placówki kultury, mówi wicepremier Piotr Gliński. Otwieramy od 12 lutego warunkowo na 2 tygodnie w reżimie sanitarnym kina, teatry, filharmonie, opery przy warunku podstawowym wypełnieniu do 50% widowni, maseczki, brak konsumpcji. Minister zdrowia zapowiedział, że będzie rekomendował resortowi edukacji i nauki otwarcie uczelni medycznych. Polskie MSZ wezwało ambasadora Rosji w Warszawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że rosyjski dyplomata usłyszał żądanie cofnięcia decyzji o wydaleniu polskiej dyplomatki z Sankt Petersburga. Strona rosyjska poinformowała o wydaleniu trójki dyplomatów ze Szwecji, Niemiec i Polski. Według Moskwy cała trójka miała brać udział w nielegalnych wiecach poparcia dla Aleksieja Nawalnego, najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonisty, który został w ostatnich dniach skazany na 2,5 roku łagru. Na spotkaniu w Warszawie przedstawiciele MSZ mieli poinformować rosyjskiego ambasadora, że polska dyplomatka była na wiecach w ramach wykonywania obowiązków, a chronić ją ma konwencja wiedeńska. Strona polska zażądała wycofania decyzji o wydaleniu i ostrzegła, że podejmie odpowiedni krok. Co w języku dyplomatycznym może oznaczać rychłe wydalenie jednego z rosyjskich dyplomatów z Polski. Decyzja o wydaleniu trójki zachodnich dyplomatów z Rosji została ogłoszona w czasie, gdy z wizytą w Moskwie przebywał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tymczasem dyplomaci z kilku unijnych krajów, z którymi rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia, negatywnie oceniają wizytę Josepa Borrella w Moskwie. Jest gorzej niż się spodziewaliśmy, komentują w rozmowie z Beatą Płomecką. Polska i kraje bałtyckie krytykowały tę wizytę, uważając, że zostanie ona wykorzystana przez Rosję do celów propagandowych. Wizyta nieprzygotowana, idea restartu relacji z Rosją zła i pozbawiona podstaw. To kilka komentarzy unijnych dyplomatów. Jak się dowiedziałam, Josep Borrell nie konsultował tej wizyty z ekspertami do spraw wschodu. A w Moskwie, jak mówią unijni urzędnicy, został poniżony. Rosja nie ustąpiła w żadnej ze spraw, którą poruszył. Wydaje się nawet, że nastąpiło zaostrzenie agresywnego tonu, powiedział mi jeden z dyplomatów, który, jak sam przyznał, nie wyrażał sprzeciwu wobec tej wizyty, ale ze zdziwieniem wysłuchał konferencji prasowej szefa unijnej dyplomacji i ministra spraw zagranicznych Rosji. Wtedy właśnie władze na Kremlu wyrzucały trójkę dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji. A na konferencji prasowej Siergiej Ławrow mówił, że Unia Europejska jest niewiarygodna, że postępuje jak Stany Zjednoczone, podejmując jednostronne decyzje. Szef unijnej dyplomacji nie reagował. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakończyła się renowacja jednego z najcenniejszych polskich zabytków. Prace przy odnawianiu ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie trwały 5 lat. Arcydzieło odzyskało kolor i blask, mówi szef zespołu konserwatorów Jarosław Adamowicz. 2 lata temu rzeczywiście udało nam się odkryć niezwykły drobiazg, a mianowicie na rzeźbie środkowej ołtarza udało nam się odnaleźć inskrypcję z datą 1486, która sugeruje, że na 3 lata przed oficjalnym poświęceniem ołtarza, czyli w roku 1489, na 3 lata wcześniej całość ołtarza była już zakończona. Udało się też, jak mówią konserwatorzy, dotrzeć do pierwotnej kolorystyki dzieła Wita Stwosza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i wybrzeżu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na krańcach południowych duże lub całkowite, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Rano lokalnie marznące mgły, na południu i wybrzeżu możliwe opady śniegu. Na termometrach od minus 11 stopni na Suwalszczyźnie do minus 3 w centrum i około zera miejscami na Dolnym Śląsku i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Proszę Państwa, razem przywitamy słońce w ten mroźny poranek sobotni. Zofia Kruszewska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Krzysztof Zalewski z Energią. Proszę Państwa, co dzisiaj w programie? Przed nami dzisiaj podróże, a odwiedzimy Estonię. Ten mały kraj ma wiele tajemnic do odkrycia. My postaramy się Państwu pokazać kilka ważnych elementów, ważnych dla Estończyków. Jeśli chodzi o podróże, to zajrzymy dzisiaj także po godzinie 8 na Islandię. Wydawać by się mogło, że to taki spokojny kraj z piękną muzyką, a to oczywiście prawda, a tymczasem natura daje o sobie znać i bardzo mocno wpływa na życie ludzi. Połączymy się z panem Arturem, który mieszka na Islandii, ale to nieco później. Dzisiaj także 76. rocznica urodzin Boba Marleya. W tej sprawie oczywiście wybierzemy się na Jamajkę. No i także Stany Zjednoczone, tam finał Super Bowl. O jego muzycznej stronie opowie Jan Pachlowski. Wprost z Tampy na Florydzie, gdzie będzie odbywać się mecz finałowy. Przed nami także ciekawa lektura na weekend od Mateusza Matyszkowicza. Dzisiaj o Van Goghu. Będzie też spotkanie z trójkowym detektywem. Ale pani Anna Popek dzisiaj opowie nam o sekrecie młodości. Co zrobić, by jak najdłużej się nią cieszyć? Podobno warto mieć młodszego partnera. Ile w tym prawdy? Proszę pisać prawda, nieprawda, albo jakie państwo mają sposoby na cieszenie się długo młodością. Piotr Kopafiran, małpa.polskieradio.pl. 10 minut po godzinie 6. To może propozycja książkowa, literacka na weekend teraz. Trójkowy chuligan literacki. Dzisiejszy poranek obłożony jestem biografami Van Gogha. Obłożony to chyba nawet dosłownie, bo obie książki razem to solidna literatura na długie zimowe dni. Pierwsza, nieco krótsza, ale porywająca, napisana dynamicznie, już klasyczna pozycja, czyli Irvinga Stone'a Pasja życia. Ta zekranizowana w słynnym filmie o Vincencie i Theo biografia wprowadza nas w głąb duszy tego człowieka, który od dzieciństwa miał jedną tęsknotę. Tęsknotę za rodziną. Rozwijają to szczegółowo w bardzo obszernej już biografii Stephen Knifen i Gregory White Smith. Tak solidna biografia, która sumuje współczesny stan badań nad biografią Van Gogha, odsłania nam niezwykły portret człowieka. Przywykło się myśleć, że to szaleniec, genialny szaleniec, ale czytając obie te książki widać, że kluczowa jest tęsknota za rodziną. Może warto wrócić i odświeżyć sobie, a o biografiach Van Gogha opowiadał Mateusz Matyszkowicz. We'll be right back.

W sprawie kontaktu facebook.com/trójka, ale także mailowo piotr.firan@polskieradio.pl. Można pisać także SMS-y, a numer komunikatora to 71335. A teraz w programie trzecim Coldplay. Coldplay przed momentem. Proszę Państwa, Francja będzie chronić dźwięki i zapachy wsi jako dobro kultury niematerialnej. Pretekstem do procedowania takiego przepisu była rosnąca liczba skarg, a w związku z tym rozpraw sądowych między rolnikami a osobami, którym przeszkadzał na przykład zapach obornika czy dźwięki, które wydają z siebie zwierzęta gospodarskie. Dochodziło podobno do przypadków, kiedy na policję i do sądów trafiały skargi związane z tym, że komuś przeszkadzało pianie koguta. A kogut to przecież jeden z symbolów Francji. Nowy przepis ma wyeliminować takie problemy i odciążyć wymiar sprawiedliwości. Jak to można skwitować? No cóż, Francja, elegancja. Problem został rozwiązany. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok niebo.

17 minut pozostało do godziny 7. Proponuję teraz zająć się długowiecznością, a konkretniej sekretem młodości. Program obyczajowy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Popek. Parę dni temu Maryla Rodowicz zdradziła sekret młodości Ałły Pugaczowej. Otóż uznana radziecka i rosyjska artystka otwarcie mówi, że wygląda i czuje się młodo dzięki temu, że ma młodszego męża. Czwarty już z kolei małżonek jest młodszy od piosenkarki i znanej bizneswoman o 27 lat. W 2013 roku para doczekała się bliźniaków, które urodziła surogatka. Ała miała bowiem wówczas 64 lata, a teraz znowu jest młodą mamą. Ten przypadek skłonił mnie do tego, by poszukać innych takich damsko-męskich historii. Wśród współczesnych gwiazd jest ich sporo, ale opisywać ich nie będę, bo sytuacja wśród nich jest mocno dynamiczna. Natomiast jeśli idzie o postacie historyczne, to niezawodnie można tu liczyć na generałową Aleksandrę Zajączkową, żonę generała Józefa Zajączka, namiestnika Królestwa Polskiego. Otóż słynąca z urody i długo zachowywanej młodości generałowa dość swobodnie traktowała kwestię wierności małżeńskiej i podbijała serca panów, nawet będąc już w dojrzałym wieku. Do jednego z głośniejszych romansów należała znajomość z Wojciechem Grzymałą, młodszym od generałowej o 40 lat. Dodajmy, że piękna Aleksandra miała wówczas lat 60. No, ale była pionierką kryoterapii i pielęgnacji chłodem, więc może faktycznie wyglądała młodo na tle swoich rówieśniczek? Mimo jej niewątpliwych atutów, ten związek nie przetrwał, tak to nazwijmy, próby czasu. Jej rówieśniczka to znana swego czasu w Warszawie Henrietta Dawabaum, metresa przystojnego księcia Józefa Poniatowskiego. Choć formalnie nie była jego żoną, to faktycznie pełniła honory pani domu w pałacu pod blachą. Książę poznał ją w Brukseli, docenił oryginalny urok Henriety. Słynęła z tego, że była dość niemiła w obyciu i ciągle było jej zimno. Nie przeszkadzało to jednak księciu, podobnie jak fakt, że był od niej o 10 lat młodszy. W książce Anegdoty z czterech stron świata Wojciecha Wierciocha i Jolanty Szymskiej-Wiercioch znalazłam z kolei taką anegdotę o Agacie Christie. Otóż drugim mężem słynnej brytyjskiej autorki powieści kryminalnych i obyczajowych był archeolog Max Mallowan, młodszy od swej żony o lat 14. Na marginesie, Max Mallowan podczas wojny był oficerem łącznikowym Polskiego Zespołu Myśliwskiego, czyli tak zwanego Cyrku Skalskiego, formacji lotniczej, która działała w Afryce Północnej. Po wojnie z sukcesami zajął się archeologią i prowadził badania na Bliskim Wschodzie. Odkrywał m.in. zagadki Niniwy i Mezopotamii. Agata Christie zwykła była mówić: archeolog to najlepszy mąż, jakiego może sobie wymarzyć kobieta. Im starsza się staje, tym bardziej wzrasta jej wartość w oczach męża. No cóż, trzeba powiedzieć, że bardzo sprytnie pisarka to ujęła. A co państwo o tym sądzą, a zwłaszcza archeolodzy? Do usłyszenia za tydzień. Co państwo na to, czy rzeczywiście to jest ten sekret młodości, młodszy partner albo młodsza partnerka, czy rzeczywiście to jest powiązane z drugą połówką? Piotr.Firan, polskieradio.pl, 13 minut pozostało do godziny 7. Romance, and still we try to change.